stałą 24-godzinną produkcję papierosów. Według śledczych proceder był niemal perfekcyjnie zorganizowany. Tytoń trafiał do Polski m.in. z Węgier. W okolicach Krakowa był przerabiany na papierosy, potem przewożono go do Belgii. Udało nam się zabezpieczyć również w samochodach ciężarowych prawie 3 miliony już bardzo dobrze podrobionych papierosów znanych marek. Zabezpieczyliśmy blisko 100 ton krajanki tytoniowej, czyli skarb państwa, jeżeli weszłyby te papierosy na rynek nielegalnie, straciłby 70 milionów złotych. Zatrzymani mężczyźni mają od 25 do 60 lat, pochodzą z Małopolski, a grozi im do 5 lat więzienia. To już czwarty dzień blokady krajowej 19 w Kuskach na Mazowszu. Protestujący sadownicy, niezadowoleni z wczorajszego spotkania z wiceminister rolnictwa, czekają na dzisiejsze rozmowy z szefem resortu, Markiem Sawickim. Już wiadomo, że nie będzie skupu interwencyjnego owoców, ale sadownicy będą rozmawiać jeszcze z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów o możliwej zmowie cenowej zakładów skupujących owoce. Początek spotkania sadowników z ministrem o 15, ale blokada w Kuskach potrwa do 20. Rolnicy z powiatu Łosickiego spacerują po przejściu dla pieszych, w związku z tym kierowcy cały czas kierowani są na trasy objazdowe. Kierowcy samochodów ciężarowych proszeni są o kierowanie się na Siedlce, Sokołów Podlaski i tutaj w stronę Siemiatycz. Będą mogli dojechać do Białegostoku. Natomiast kierowcy samochodów osobowych mogą skorzystać z mostów w miejscowości Tąkiela, który jest do 3,5 tony i tędy przejechać na drugą stronę Bugu. Informował Tomasz Zozula z Łosieckiej Komendy Policji. To był Serwis Trójki. Na północy i w centrum pogodnie, na wschodzie niewielki deszcz, a na południu sporo chmur, opady deszczu i burze, nawet z gradem. W Trójmieście 24 stopnie, w Suwałkach 26, w Gorzowie 28, najcieplej dziś w Kaliszu i Legnicy 29 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Toshiba z dwurdzeniowym procesorem Intel oraz pamięcią RAM 4 GB za jedyne 1299 zł. Pamiętaj również o prawdziwych ratach 0%. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jakoś tak bardzo szybko się dzisiaj skończyły te reklamy. Dzień dobry Państwu. Anna Regulska, Bartosz Gil i Piotr Baron. Chciałbym zacząć nasze dzisiejsze spotkanie od płyty, której wczoraj zaledwie dotknęliśmy, a głos tej pani jest niesamowity. Będzie koncertowała w Polsce jesienią. Nazywa się Cissy James. Feels so warm, like a slow burn sun. Pan Krzysztof z Wrocławia napisał, że ta pani śpiewa troszkę jak Janis, ze znakiem zapytania. Może nie jak Janis, ale z równą siłą. Jest bardzo młoda, trochę stylizowana na tamte lata i zobaczymy ją w Polsce jesienią tego roku. Cissy James zaśpiewa podczas tegorocznej edycji Jimmy Way Blues Festival, a to był utwór zatytułowany Thick Like Blood. No właśnie, ilość koncertów jest taka, że straciliśmy zupełnie nad tym panowanie. Z dwóch powodów. Pierwszy powód jest banalny, bo finansowy. No po prostu nas nie stać na kupno biletów na wszystkie koncerty, w których chcielibyśmy uczestniczyć, a jest ich bez liku. No a druga to jest, ta druga przyczyna to jest ograniczenie czasowe. Po prostu najzwyczajniej nie możemy się urwać z pracy, by pojechać gdzieś daleko na koncert. Dlatego bardzo często kryterium wyboru koncertów jest kryterium miejsca i miejsca oddalenia tego wydarzenia od naszego miejsca zamieszkania. Dzisiaj mieszkańcy Warszawy i okolic będą mieli niepowtarzalną okazję, tak mi się wydaje, do zobaczenia tego zespołu po raz pierwszy w Polsce. jak to będzie dzisiaj? Po raz pierwszy w Polsce takie spotkanie. Pamiętam, że kiedyś, kiedy wspólnie słuchaliśmy zespołu Kansas, mówiliśmy o tym, że dobrze byłoby przyjechali do Polski i proszę bardzo, marzenia się spełniają. Dzisiaj w Progresji w Warszawie na jedynym koncercie w Polsce zespół Kansas. Jestem bardzo ciekaw, jak wielu fanów dziś pojawi się w Progresji w Warszawie. Kto z Państwa się wybiera? Proszę dać znać. 71335 albo piotr.baron@polskieradio.pl. No i proszę dać znać, kiedy Państwo po raz pierwszy usłyszeli twórczość zespołu Kansas. Moja pierwsza ich płyta to płyta, na którą się chyba wymieniłem w 78 roku. To jest album wydany w 1977 roku. Nazywał się Point of No Return. Jeden z moich takich najbardziej ukochanych albumów, jedna z ukochanych płyt, dlatego że to była jedna z pierwszych płyt długo grających, tak zwany long play winylowy, który trafił na półkę po wymianie z kolegą na jakiś inny album, ale nie pamiętam, co to było. Grupa Kansas dzisiaj wystąpi w Progresji. Okazało się, że jeszcze jutro jeden koncert, nie wiedziałem o tym. Jeszcze jutro jeden koncert, bardzo dziękuję panu Piotrowi ze Słupska. Jutro Kansas gra jeszcze w Sopocie, gdyby państwo chcieli się spotkać z tymi, no co tu dużo mówić, legendarnymi muzykami. Point of No Return z 1977 roku. Niesłusznie jedynym wielkim utworem z tego albumu został utwór Dust in the Wind, dlatego że cała płyta jest piękna i godna uwagi. Niesłusznie również, że ten utwór Dust in the Wind jest prezentowany w radiu tylko przy okazji takiego momentu zadumy, bowiem ten utwór nastraja do zadumy i myślenia niezależnie od pory dnia, roku,

Bardzo mi się spodobał i zainteresowałem się wtedy postacią, twórczością zespołu Kansas. Bardzo ich lubię, ale na koncercie niestety nie będę, bo za daleko. Pani Magdo, bardzo dziękuję. Dzisiaj progresja w Sopocie, jutro zespół Kansas na niepowtarzalnych koncertach. Absolutnie trzeba ich zobaczyć. Nowa płyta dotarła na Myśliwiecką. Zespół znakomity, też doskonale Państwu znany. Jeden z odtwarzaczy kompaktowych nam się wyrwał. To oczywiście nie był żaden zespół, choć zespół grał, ale to nic. Zespół, który Państwo znają, pojawi się za chwilę. Na razie nieco odtwarzacz kompaktowy wyprzedził zapowiedzi. Mianowicie to, jak Państwo rozpoznali, był Eric Clapton i J.J. Cale. I jak Państwo doskonale wiedzą, 29, to jest wtorek, ukazuje się specjalna płyta, która będzie poświęcona twórczości J.J. Cale'a. Eric Clapton dzisiaj jest piosenką dnia, znaczy wykonuje piosenkę dnia w programie trzecim. No i mam dobrą, bardzo dobrą wiadomość, myślę, dla nas wszystkich. W poniedziałek ta płyta będzie już w programie trzecim. Jej taka uroczysta premiera w programie Trzy Wymiary Gitary. Zapraszam w poniedziałek po 13:00. Eric Clapton i mnóstwo przyjaciół, bo na tej płycie pojawi się między innymi ten pan. Every time he drinks, he thinks of her. But every morning, her memory fades away. Living is easy now, but it just might get worse. 'Cause every time he drinks, he thinks of her. And in the morning, he wakes up with a smile. And the road still has him humming every mile. But the party life is dangerous when you left your love behind, 'cause it hides in every bottle that you find. Every time he drinks, he thinks of her. And in the morning, her memory drains away. Living is easy now, but it might get worse, 'cause every time he drinks, he thinks of her. That he can live his life without her and leave her love as easy as it came. But if he keeps on drinking, then his mind will keep on thinking, and his heart will die remembering her name. And every time he drinks, he thinks of her. When in the morning her memory drains away. Living is easy now, but it might get worse, 'cause every time he drinks, he thinks of her. And every time he drinks, he thinks of her. But in the morning, her memory drains away. And living is easy now, but it might get worse, 'cause every time he drinks, he thinks of her. Willie Nelson i Lucas Nelson w utworze Zawsze kiedy piję, to on myśli właśnie o niej. I korci mnie, by sięgnąć po jeszcze jeden duet mieszany, Willie Nelson, bo Willie Nelson pojawi się na tej płycie Erika Claptona w hołdzie dla J.J. Cale. Po jeszcze jeden duet, tym razem z Melanie Cannon. Guess my heart just settled back to earth. I wrote a dream so wild and free, for all that dream was worth. True love is both a blessing and a curse. And I guess my heart just settled back to earth. I remember what you said that night so long ago. The dream for you had in me, and you let me know. So I bounced from sky to sky, trying to keep the dream alive. But everything I did just made it. Guess my heart just settled back to earth. The songs our love created, I still sing. Every night we make the rafters ring. And tonight I'll sing for everything it's worth. hearts that settle back to her. Tonight I'll sing for her, everything is worth, for all the hearts that settle back to earth. Yeah, tonight I'll sing for everything is worth, for all the hearts that settle back to earth. Alan Cannon i Willie Nelson dziś w programie Trzy Wymiary Gitary. Za 19 minut będzie 14. To teraz ten zespół, o którym wspominałem, znany Państwu doskonale. Piękna płyta. I z tej płyty jeden utwór, a zespół nazywa się Blind Boys of Alabama. Blind Boys of Alabama. Za 16 minut 14. No i teraz ten fragment, w którym będziemy mówić o Człuchowie. To jest niezwykłe miasto i jutro rozpoczyna się tam 10. Polish Boogie Festival. We're the Boogie Boys, and it's time for the blues. The good old boogie blues. The way it's played where we come from. Yeah. The kind that makes you feel good. Gets you off your feet. Makes you dance in the street. Scream and shout. That's what it's all about. Yeah, yeah, yeah, yeah. Can you dig it? Can you dig it? Hey, can you dig it? Niesamowite miasto, prastare polskie miasto, prawo miejskie otrzymało w 1343 roku. No i na te kilka dni od jutra do soboty Człuchów staje się stolicą boogie-woogie. Zawsze wyjątkowi goście na tych spotkaniach, tym razem po raz 10. Wyjątkowa publiczność to po pierwsze i wyjątkowi artyści, którzy czasem przyjeżdżają z bardzo odległych miejsc do Człuchowa, by sprawić, że Człuchów żyje taką dziwną, zupełnie inną, radosną atmosferą. Jutro, 23 lipca, w sali koncertowej w zamku Al Copley ze Stanów Zjednoczonych, doskonale Państwo wiedzą, że to doskonały pianista i współzałożyciel zespołu, który oglądaliśmy już w Polsce, Room Full of Blues. No i jutro się to zaczyna, kończy w sobotę i tam Państwa bardzo serdecznie zapraszamy. Już mam pierwsze sygnały z Człuchowa, by ostrzec wszystkich, którzy wybierają się do Człuchowa, że Człuchów jest miastem radarów. Znaczy natężenie radarowe jest tam nieprawdopodobne, więc prosimy Państwa o ostrożną jazdę i spotykamy się w Człuchowie. Tell me what I wish you was mine, mine, mine. Tak to będzie w Człuchowie przez najbliższe dni. Tam się spotykamy. Wszystko zaczyna się jutro od koncertu Ala Copleya tam na zamku. No to zapraszamy serdecznie do Człuchowa. Jeszcze dwa utwory nam zostały. Choć nie wiem, czy to się nam wszystko zgodzi do 14:00. We'll be right back. just sitting right there. How come I get the feeling you could vanish into the air? And I love you more than anybody else. Can't you tell I'm an easy touch? Oh, baby, I think I love you too much. I said, baby, baby, I think I love you too much. Oh, oh, baby, yeah, I think I love you too much. Że odnaleziono kolejne taśmy jazza i być może znowu usłyszymy go na nowej płycie. Proszę nie odchodzić od radia, bo za chwilę Anna Gacek i Wojciech Mann. My dziękujemy za uwagę i do usłyszenia jutro po 13:00. The chicken switch. When the prize ain't worth the game. When every road leads back the way you came. Sometimes you know. Yeah, when it's time to quit. When in doubt, see the coward. Hit the chicken switch. The chicken switch. Hey, yeah. When in doubt, feel out. It's no sin to give in. Tell me, why do you wanna die trying? If you don't get no medal, you can set up a piece of mine. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Rossmanie promocje na wakacje, a w nich mocno spadające ceny. Jak choćby 15,99 za pastę Sensodyne True White Extra Fresh 75 ml. Rossmann. Pragnienia i potrzeby. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 26 lipca. Stadion Miejski w Wałczu. Niedziela, 27 lipca. Stegna. Plac przy ulicy Jagiełły. Zagrają Blue Café, Perfect, Kombi Łosowski, Afromental, Maciej Pol, Wstęp Wolny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 22 lipca jest 14. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Jutro mają dotrzeć do Amsterdamu ciała ofiar katastrofy malezyjskiego samolotu, informuje o tym premier Holandii. Znów wypadek aut z Polski niedaleko Drezna, zderzyły się 3 ciężarówki, 2 osoby zostały ranne. Sprawa likwidacji WSI na nowo rozgrzewa polityczne emocje. W piątek Sejm zajmie się wnioskiem o powołanie komisji śledczej. Prawdopodobnie jutro dotrą do Holandii pierwsze ciała ofiar katastrofy malezyjskiego samolotu zestrzelonego nad wschodnią Ukrainą. Na 298 osób, które były na pokładzie maszyny, 193 to Holendrzy. Dlatego właśnie w ich kraju będzie się toczyło międzynarodowe dochodzenie w sprawie czwartkowej tragedii. Na razie pociąg z ciałami ofiar dotarł do Charkowa. Ciała zostaną przełożone na terenie charkowskiej fabryki wojskowej z 5 wagonów chłodni do specjalnych pojemników przywiezionych z Holandii. Ciała mają być bowiem przewiezione samolotem wojskowym do Amsterdamu, gdzie będzie przeprowadzona ich ekspertyza. Ukraiński MSZ apeluje do krajów, które straciły swoich obywateli w czwartkowej katastrofie, aby przysłały na miejsce, gdzie leży wrak samolotu, swoich nieuzbrojonych policjantów. Jest to terytorium kontrolowane przez separatystów, którzy nie wpuszczają ukraińskich funkcjonariuszy. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. A jak już informowaliśmy, jeden z prorosyjskich separatystów przyznał, że jego dowódcy pomylili malezyjski samolot z maszyną transportową ukraińskiego wojska. Jak powiedział wysłannikowi dziennika Corriere della Sera, myśleli, że zobaczą ukraińskich pilotów lądujących na spadochronach, a tymczasem natknęli się na zwłoki cywilów. Na niemieckiej autostradzie A4 znowu poważny wypadek z udziałem polskich pojazdów. Tym razem zdarzyły się 3 ciężarówki. 2 osoby odniosły obrażenia. W sobotę na tej samej trasie zginęło 11 osób, w tym co najmniej 8 Polaków. Z Berlina Wojciech Szymański. Do wypadku polskich ciężarówek doszło bardzo blisko miejsca sobotniej katastrofy z udziałem polskiego autobusu i mikrobusu. Wypadek miał podobny przebieg. Kierowca polskiej ciężarówki najechał na tył innego tira z Polski. Ten uderzył w jeszcze jedną ciężarówkę na polskich numerach rejestracyjnych, po czym wypadł z jezdni. 2 kierowców zostało rannych, 1 ciężko. Tymczasem niemiecka prokuratura wciąż wyjaśnia okoliczności sobotniej tragedii. Wciąż nie wiadomo, dlaczego kierowca polskiego autobusu najechał na tył innego autokaru, po czym staranował polski mikrobus. Zginęło 11 osób. Śledczy podejrzewają, że mężczyzna był przemęczony. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Politycy PiSu nie mają wątpliwości. Rozliczanie w Sejmie likwidacji wojskowych służb informacyjnych to akt antypolski i proputinowski. W piątek Sejm zajmie się wnioskiem Twojego ruchu o powołanie komisji śledczej, która miałaby zbadać, czy były szef MSW Antoni Macierewicz i były premier Jarosław Kaczyński w sprawie likwidacji WSI przekroczyli swoje uprawnienia. Agnieszka Rucińska. Dyskusja polityczna w sprawie likwidacji WSI trwa od 7 lat. Szef Twojego ruchu Janusz Palikot uważa, że czas najwyższy na wyjaśnienie prawne tej sprawy, choć obawia się, że uchwała utknie w komisji ustawodawczej. Tam przewodniczącym jest człowiek PiSu, a członkami są z PSL-u Kłopotek i Zych, którzy dzisiaj głosowali przeciw. Kluczowa będzie postawa Platformy Obywatelskiej, która jeszcze nie zdecydowała, jak zachowa się przy głosowaniu. Szef klubu PO Rafał Grupiński. Chcemy wysłuchać szerszego uzasadnienia, jakie przedstawią, jak rozumiem, wnioskodawcy. Za powołaniem komisji głosować będzie SLD. Poseł Stanisław Wziątek. To ona